наближені до гетьмана люди. І такою людиною при Скоропадському був я. Микола Ханенко позіхнув, прикрив долоною рота. Потім волею долі мене призначено в гарнізонну школу вчителем дітей офіцерських і солдатських. Ну і таке інше. Оцим усім я і хотів сказати, як говорять на Україні, краще синиця в жмені, як журавель у небі. Нічого ще не відомо. От я і веду діаріуш. І записую все, що роблю, і куди трачу казенні гроші. Все перше, а друге? Було вже пізно, а спати пану Гудовичу не хотілося. Друге, чисто особисте. Пишу листи синові в кіль. Заношу в діаріуш. Коли це було і під яким номером. А тоді стежу, щоб на кожен лист відповідь була. Веду облік власних витрат. А це не цікаво. «Ванітас, ванітатум, ет омня ванітас, суєта, суєт, і все суєта». Одразу переклав. «Да-да, дякую, латини я не знаю, а от мій син, що?» «Граф Олексій Розумовський, сина мого, сина генерального писаря, пана Безбородька та і багатьох інших хлоп'яків, взяв до себе, влаштував їм саморучно іспита, приставив до них кращих учителів, учив дома». А тоді послав за кордон своїм коштом на навчання, сказавши, «Росії потрібні освічені люди. Коли ви в науках успіх матимете, людьми станете, а як ні, пастимете громадську отару, тож вибирайте». «Ну і як?» «І шкури вилазять, а стараються». Пан Гудович замріявся, дивився в кут, де павук розставляв сіті, щоб ловити крилату дрібну здобич, а зловивши, висисати кров і сим жити. Робився він швидко, зосереджено, точно. Пан Гудович усміхнувся сам своїм думкам, згадавши сина, і попросив пана Ханенка закінчувати. Третє? Це вже для потомків. Ось би пане Миколу гетьманом наставити. Я піднімаю обидві руки, продемонстрував жестом сказане пан Гудович. Запам'ятайте, добродію. Виборів гетьмана не буде. Ради не буде. Гетьманом буде призначено людину з Петербурга, причому людину близьку до її імператорської величності або і родича. Ви маєте на увазі графа Генрикова? Я маю на увазі двох. Принаймні трьох кандидатів на цей пост. Зволили ви назвати графа Генрикова, це перший кандидат. За ним треба наглядати пильно, не скупитися на дарунки, частіше навідуватися до нього і бувати в колі його друзів. Правда, він захоплюється полюванням, завів більше 500 породистих собак, за ним у мої роки не вженесся. Та все ж, нічого не поробиш. Пан Микола раптом розреготався. Ви чого стривожився, пан Гудович? Згадав одну історію, що сталося. Коли генерал-поліцмейстер та хотів зробити з нього чучело, а вельми забавно, але не все. Розкажіть. Про такі речі голуби і не говорять. Ну, та вам, коли між нами залишиться сіє, пане Микола, слухайте. Вам відомо, що супруга царя Петра Олексійовича, Катерина, була жінкою простого звання. Уже після весілля Петра і Катерини стало відомо, що в неї чимало родичів. А було так. Один зі сановників того часу, посланий у Ригу, підганяючи по дорозі ямщика, дав йому, як і водиться, у зуби. Справа по тих, та й по наших часах, звичайно. Але ямщик несподівано образився. «Глябити не можна, я царю родичусь», – сказав він. Почалося слідство з Дибою і Канчуком. Довели до відома царя, і швидко з'ясувалося, що ямщик говорив правду. Знайшлася ціла юрба родичів, рідних братів і сестер імператриці. Крім ямщика Йогана, був і садівник, і швець, і землекоп, і навіть проститутка. Проститутку за наказом Петра сховали в тюрму, інших викликали в Петербург. Цар дав усім таємну аудієнцію в домі Ягужинського, повівся з ними люб'язно, обіцяв невелику пенсію і поставив тільки одну умову, щоб про них ні слуху, ні духу не було чути. По смерті Петра Катерина одразу всіх своїх родичів викликала в Петербург. Їм дали чини, багаті помістя і кріпаків. Дали й нові прізвища. Один став називатися графом Єфимовським, другий – графом Скавронським, третій – графом Гендриковим. Усього Гендрикова був свій театр. На сцені дівчата-кріпачки часто зображали фею Арміду, а граф не соромився того, щоб у час вистави залізти на сцену і власноруч відлупцювати прем'єршу Канчуком. Інших балерин, якщо вони не догодили своїм мистецтвом графу, відправляли на конюшню і там били лозою. Так-то. Граф Гендриков – це двоюрідний брат імператриці Єлизавети Петрівни і племінник Катерини Скавронської, покійної цариці. Батько, безперечно, людиною був неосвіченою, а син такий там вельможа, що й не повіриш, хто його батько. Хто ж другий претендент на гетьмана? Олексій Розумовський. То він же... Так, те, що він обвінчався з імператрицею, тримається у великому секреті. Крім них двох, достеменно знає про це духовник Єлизавети Дубянський. Знає канцлер Бестужев-Рюмін, інші догадуються. І хоч Єлизавета має зараз нового фаворита, графа Івана Івановича Шувалова, але з нашим земляком дуже люб'язно. Вона хотіла б вислати графа Олексія на Україну. Але не поїде він. А взагалі з появою нового фаворита становище Розумовського при дворі майже не похитнулося. Більше того, наш земляк увійшов у дружні стосунки зі своїм суперником і там, де не може вплинути на імператрицю сам, діє через графа Шувалова. А він не відмовляє ні в чому. Нам треба було б зробити візит. І сій новій зірці, бо без її світла не обійтися. Ви гадаєте, що граф Шувалов – третя кандидатура на гетьмана? Боже вас борони! На це не згодиться ні він, ні Єлизавета. Третя особа – це брат графа Олексія. Кирило Розумовський. Молодий же він. Молодий, ситак. Але освічений. Президент академії, своя людина при дворі, користується успіхом і у впливовій знаті. Чого ж довго тягти, Кирило так Кирило? Зненацька справи з призначенням гетьмана України повелися на краще. В дипломатичних сферах Європи стався крутий злам. Франція і Німеччина були у стані вічної ворожнечі, що зачіпало і Австрію, бо австрійські можновладці часто поставляли імператорів на німецький трон. Австрія ж вороже ставилася до Прусії, оскільки в її руках була багата Сілезія. Австрія слабла. Фрідріх ІІ не приховував своїх загарбницьких намірів. Марія Тереза, королева Австрії, незважаючи ні на що, намагалася повернути своїй державі втрачену Сілезію. Потрібна була опора, надійні спільники. Австрія перша звернулася до Франції з пропозицією укласти союз з Прусією. Одначе з цього нічого не вийшло. Марія Тереза звернулася по допомогу до фаворитки Людовика XV маркізи де Помпадур. І австрійська королева не прогадала. Будучи в стані війни з Англією, з американські колонії, уклавши союз з Австрією, Франція нажила відкритого серйозного ворога в особі Прусії. Людовик XV настійно шукав союзу з Росією, де вже не було ні Деля Шетарді, ні Листока. Політика Європи опинилася в руках жінок. Марії Терези, королеви Австрії, маркізи де Помпадур, фаворитки короля Франції Людовика XV і Єлизавети, імператриці Росії. Потрібна була ще одна жінка. І така жінка знайшлася. Це була Лія де Бомон. Власне, це була не жінка, а диявол у спідниці. Ніхто не підозрював, що в стольний град царства Руського прибула зі своїм дядьком Шевальє Дугласом, продавцем хутряних товарів, не племінниця, не дівчина Лія де Бомон, а шпигун короля Людовика XV – Дезон. Агенти канцлера пильно стежили за діями продавця хутра Дугласом, але нічого підозрілого не виявили. Тим часом Лія де Бомон познайомився з віце-канцлером Воронцовим, прихильником Франції, і нарешті потрапила на бал, на якому була імператриця Єлизавета. Лія де Бомон була струнка, з молочно-рожевим кольором обличчя, лагідна, скромна і навіть соромлива, мала ніжний мелодійний голос. Імператриця на балу примітила француженку, майже весь вечір провела з нею. В незабарі шпигун короля став фрейлиною імператриці. Якось між імператрицею і фрейлиною зав'язалася жвава розмова. «А ви знаєте, ваша імператорська величність, що вийшла книга «Корба» про вашого батька латинською мовою? Цікаво почитати, та я не знаю латини. Я привезла книгу з собою і можу вам прислужитися». З часом шпигну короля Франції Дезону в ролі фрейліни російської імператриці Лії де Бомон вдалося навернути симпатії Єлизавети до Людовика XV. Саме тому мадам де Помпадур порівняно легко умовила свого короля укласти союз з Австрією проти Прусії. Неважко було зрозуміти пану Миколі Ханенку, що через кілька років між Росією і Прусією може спалахнути війна. От тоді-то доведеться згадати про козацькі і запорозькі війська. Були і інші, сказати би, внутрішні причини. З України в Сенат йшла сила селен на скарг посполитих. Множество цих скарг зводилося до того, що козацька старшина неохоче йшла на поступки посполитим, намагаючись прив'язати їх до землі, змусити працювати на себе. Сенат вимагав пояснень від військової канцелярії, забороняв робити козаків селянами. Військова канцелярія виправдовувалася, що за указом Петра Великого селянам дозволено шукати козацтво.